کوئی اپنے کام میں غفلت برتے یا وقت ضائع کرے اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ چل چل اب جیسے 8 گھنٹے کے لیے اس کو آپ نے اجیر کیا ہے تو وہ 8 گھنٹے اس نے پورے آپ کو دینے. عرفن یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ 10 منٹ کی اجازت ہے کہ 10 منٹ تک بھی اگر لیٹ آیا تو کچھ نہیں بولا جاتا, یا کہہ دیا گیا 10 منٹ تک آپ کو لیٹ آئے تو کوئی حرج نہیں ہے, ورنہ 10 منٹ سے زیادہ اگر لیٹ ہوں گے تو پھر ہم جتنا دیر چاہیں گے اس کی تنخواہ کاٹیں گے. تو 10 منٹ تک تو چلو اس کی رعایت ہو گئی اس کو, تو 7 گھنٹے 50 منٹ کے لیے تو اس کو ڈیوٹی دینی دینی ہے. اب اس میں مزید کوئی ایسا جیسے کہ نماز فرض آتی ہے کوئی بیچ میں, تو اب اس کو روک نہیں سکتے ہم, شرن گناہگار ہوں گے روکیں گے تو. مسجد ہے با جماعت نماز پڑھنے میں کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو اس کو مسجد بھی جانے دینا ہوگا, ہم روکیں گے تو گناہگار ہوگا, وہ رکے گا اور ایسی نوکری کرنا اس کے لیے ناجائز ہو جائے گا. اس لیے مطلب وہ نماز کا عرف, اسی طرح استنجا خانے جانا اور جو حوائج ضروریہ جو عرفن مطلب سبھی کو پیش آتے ہیں, تو یہ اس کو غفلت نہیں کہتے, نہ اس کو وقت ضائع کرنا کہتے ہیں کہ یہ تو مجبوری, آپ کیسے اس کو باؤنڈ کرو گے کہ 8 گھنٹے اگر تم موتے ہوئے بھی تنخواہ کاٹ لیں گے تو کوئی اجارہ بھی نہیں کرے گا آپ سے. اس کے علاوہ غفلت کرنا, دیر سے آنا, جلدی چلے جانا, تو جتنا اس نے وقت کم دیا وہ مطلب اس کی تنخواہ جو ہے یہ ناجائز ہو جائے گی اس کے لیے. سرکاری نوکریاں اسی لیے تو لوگ کرتے ہیں, اس میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, مگر وہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ پوچھنے والا موجود ہے اور جس کو وہ پوچھے گا وہ گیا کام سے. اللہ ہمیں بے حساب بخش دے. بھائی افسران کیا پوچھیں گے بےچارے, جو خود ہی مطلب کئی افسران ایسے ہوتے جو کچھ کرتے ہیں سرکاری افسران, اس پر تبصرے کی حاجت نہیں ہے. ہر ایک مطلب برا نہیں ہوتا, لیکن آج کل جو چلتا ہے حساب کتاب کہ اکثریت گناہوں میں مبتلا ہے ہماری, رضا مل جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.